падарожныя нататкі з метра Бартосіка. Сёння расповедь пра Налібакі. Адметную гісторыю гэтага мястэчка адзін са старэйшых жыхароў, 100-гадовы дзед Ян, трымае ў сваёй галаве. Ну а адзін з маладзейшых ураджэнцаў прысвяціў роднаму месту адмысловы сайт. Ліпакам, мястэчку, якое дало імя вялікай пушчы, вельмі пашанцавала. У мястэчка з'явіўся свой сайт, створаны ўраджэнцам на Ліпак журналістам з Дмітром Гурневічам. На гэтай інтэрнэт-старонцы з'яўляюцца ўспаміны на ліпакцаў, партрэты старых местачкоўцаў, унікальныя фотаздымкі. У гісторыі на Ліпак, убачанай і распаведзенай непасрэднымі яе ўдзельнікамі і сведкамі, паўстае як у кроплі вады гісторыя заходняй Беларусі з усімі трагедыямі і радасцямі. Адрас старонкі nalipaki.org. Дмітр Гурневіч, журналіст тэлеканала «Белсат». На радзіму прыязджае часта. Мы спаткаліся з ім каля адноўленага налібацкага касцёлу, дзе беларускія службы, дарэчы, ідуць дзякуючы таксама нашаму герою. До мяне прыязджалі сваякі з Канады, цёткі вот майго дзеда, сёстры, яны мне расказвалі, як раней было, мне дастаткова цікава было. Я хадзіў, запісваў тых людзей, часам на паперку постэры нейкія, на здымкі старыя браў іх, і тых гісторый вельмі шмат назбіралася. Потым я паехаў у Амерыку, студэнтам двойчы быў, і зноў там нашы мясцовыя людзі там і фотаздымкі давалі, мне гісторыі расказвалі, я ўжо тады прыдбаў сабе дыктафон, відэакамеру, запісаў, фотаздымкі рабіў. І гэтага добрых некалькі такіх папак на, ну, на больш за 1000 старонак, калі ты ўсё гэта ацаніць. Ды і шкода была, каб гэта ўсё проста на сметніцы трапіла. І пачаў там апрацоўваць нейкія здымкі. І самае цікавае, што калі да нечага там дайшоў, да нейкай паперкі, аж на сам здзівіўся, што я гэта маю. Бо тады, калі я запісваў, не звяртаў на гэта ўвагу. Напрыклад, тут вот забілі брата польскага прэзідэнта побач. Або сюды прыязджаў польскі іншы прэзідэнт. У таго людзі, нават я сустракаў жанчыну, гаварыў, якая яму вершы чытала, маючы 5 гадоў, у 35 годзе. І вельмі шмат ад усяго. Некая бабуля нешта раскажа. Для яе, здаецца, гэта некая бытавая гісторыя, а я ўжо бачу там цэлую гісторыю, бо я супаставляю, она кажа, вот яна была малая, хадзіла ў якім-то там годзе, ў 35-м, з якім хадзіла ў школу, і быў 100-гадовы язэп такі, дзед сядзеў на вуліцы расказваць, было нейкае паўстанне з рускімі, і ён малы, з сястрой старэйшай бегалі пад лес, бо там была бойка за тымі рускімі і ўжо з паўстанцамі, і яны ім раны ўжо памагалі там ад крыві, ачышчалі, ну, это, канешне, паўстанне Каліноўскага. Ось так, такая ідэя сайта, і так яно развіваецца. Сайт становіцца сапраўдным, калі пачынае працаваць. Гэта значыць чытацца, абмяркоўвацца і прыносіць знаходкі. Nalipaki.org не засталіся незаўважанымі местачкоўцамі, што лішні раз даказвае. Варта аднаму чалавеку пачаць, як неабыякавыя людзі знаходзяцца тут жа. І пішуць, высылаюся ў ступ, вот насупраць касцёла жыве сям'я, сын жыве ў Мінску, ён ужо ва ўзросце. І ён якраз яго дом стаіць на месцы, дзе калісь стаяла Радзівілаўская шкляная гута. І ён, прачытаўшы некалькі артыкулаў, ён напісаў, што ён капаў агарод мацеры і знайшоў там кавалкі шкла. І ён зрабіў фотаздымкі, гэта шкла сапраўды каляровае шкло. І гэта хутчэй за ўсё тыя кавалкі шкла, якія асталіся ад гэтай гуты. Знайшоў кафлю. Ягоныя нейкія знаёмыя археолагі ацанілі, што гэта кафля 17-га стагоддзя. І бачыце, ён выслаў мне гэта, і вось чарговы артыкул ёсць. Але самае галоўнае ў працы гэтага сайту, што гістарычная праўда пачынае перамагаць. Вось каля сельсавета стаіць звычайны помнік ахвярам апошняй вайны. Прозвішчы людзей, якія загінулі ад рук акупантаў. Што тут не так? Усё не так, бо гэта няпраўда. Людзі загінулі ад рук партызан брыгады імя Сталіна. Вот атрымалася проста вялікае непаразуменне. Відаць, гэты помнік, ідэя помніка, стварыць было не мясцовым. І яны апытвалі людзей, каго тут забілі. Ну, людзі назвалі прозвішча, каго забілі, але гэта забілі не немцы, гэта забілі партызаны ў 43-м годзе 8 мая. І атрымалася так, што там ёсць прозвішча мясцовых жыхароў, якіх забілі партызаны, ёсць некія рускія прозвішча, каторых мы ніколі не ведаем, хто яны такія. Гэта тыя людзі, каторыя тут загінулі, сапраўды партызаны. А подпіс прысвячаецца помнік усім тым, якія загінулі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і партызанам. І атрымоўваецца, што помніку і ахвяры, і каты ўсё на адным помніку. Прозвішчы. Я казаў, што слухайце, ну это ж нонсенс. Там людзі, каторых партызану забілі. Вы або гэта ўжо не пішыце, іх або напішыце, хто іх забіў, або лепей увогуле не давайце. Ну, але ім усё роўна, яны паставілі так, як яны лічылі патрэбным. Бо і так ніхто пытання задаваць не будзе. Хаця тут усе ведаюць пра гэта. Найстарэйшы жыхар Налібак Ян Чарнец у 43-м годзе жыў не ў саміх Налібаках, але некаторыя дэталі той трагедыі памятае са словаў сведак. Тут была сямахова. Ну, гэта сямахова ўжо шыў, мелі карабіны, гэта ўжо мелі. А як ты тут яны звязаліся з гэтымі партызанамі, то я ж не знаю. Ну, тут партызаны сталі нападаць ўжо на эту, разбіваць эту сямахову. Ну, а там взяли, як то командира забили. Як забили командира, так они тогда, кто был там, кто не был, где на спали люди, рассказывал это мне человек. Спали люди, вот, ночью, ну, но это ночью было. Приходят, поднимают, выводят на улицу и расстреливают. Забіта было той ноччу 128 чалавек, і не толькі чальцы самаахвы, а іхныя жонкі і дзеці. І гістарычная праўда пра гэтае вайсковае злачынства пачынае перамагаць, бо ў Налібаках ужо не трэба тлумачыць, што такое налібацкая разня. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце падарожныя нататкі Дмітра Бартосіка. Сённяшні расповед пра Налібакі. Ян Чарнец – чалавек унікальнага лёсу, сухапары, невысокі, з ясным розумам і цудоўнай мовай. Ён нарадзіўся ў 14-м годзе, калі пачалася першая сусветная вайна. У кутку ягонай хаты стаіць старая швейная машынка «Зінгер», стары Ян Кравец. У ягоных кажухах і світах хадзіла паўнаваколля. Мог я ж без зямлі жыць, толькі з яе я мог пражыць. Як вы сталі краўцом? Вы самі захацелі стаць краўцом? Я сам захацеў. Я некалі малы яшчэ быў, бралі на дом краўца. Я і панаравілася мне гэта. 7 гадоў пашваў каровы. Пашваў свае 5 займаў. 10 штук пашваў. 10 год мне было, я пашваў 10 кароў. Зарабляў грошы, 25 пудоў зарабляў збожжа. Хоць тады... Кончив 17 годов было, я кинув корову пашвить, забрав гроши, купив себе машину, малую был, купив зразу. Пошел учиться, а тогда я научился, уже пошил и эту купил. И я стоила 2 коровы хорошие, на 200 злотов стоила, 2 добрые коровы треба было, хорошие. Гэтая машынка не толькі карміла сям'ю, але выратавала старому краўцу жыццё. У 44-м годзе вас не цягнулі ў войска бальшавікі? Так, як вайна была. Ага. Ну, так як вайна была, так я не цягнулі, бо я быў уже заняўся як партызаны былі. Прыехалі, хацелі забраць. Як краўца, вот, што да машыны было. Ну, так шы тут на даму. Ну, так мушу рабіць, дзе ж бачыць, заставілі, мушу рабіць. Так вот, за гэта я і астаўся ў 44-м году, я не папаў на вайну. За супрацоўніцтва з партызанамі? Да. Было всякіх там абожач. Всякіх? Партызаны, былі партызаны, толькі яны не маю што гаварыць. Яны толькі тут така жылі, елі, яны елі нашым тут така жылі і нам, яны. А яны нідзе нічога не, нямецка нідзе нічога не взялі. Приносили швить, привязуть халаты эти на зиму белые. Что-нибудь привязуть, это все тутейшее. Привязывают раз, недя кожух, добрый кожух взял и порвал недя. Ну, привозить, как его сошью. Я полядил, это ж моя работа, что я шил чала хлопцу. Я гляжу, что за фалера, знаемый кожух. Где-то я его взял. С этого собирал немца, а я смотрю, да кажу, это ж моя работа, вот, кажу, я его шил, вот, кажу, молчи. Ну, что ты будешь говорить? Ты тых, хто бачыў на свае вочы прыход бальшавікоў, сённяшняя расійская тэлепрапаганда ўжо не возьме. І 100-гадовы Ян выглядае нашмат мудрэйшым за многіх сваіх суайчыннікаў, якія яму гадзяцца ў праўнукі. Чашвена, ўсё ж все время на эдаку воюе, воюе, воюе, яна ніколі не перастае. Усюды трэба ёю лезці, і ўсюды трэба... А чаго? Расія займае палавіну свету, хаця ў сваём няхай яна камандуецца. Цяпер возьмеце, лезуць у гэту Украіну. Чаго яму трэба туды? Ты глядзі свой год, і народ свой без печаль, каб не быў галодны голы, і ўсё, а на што табе гэта? Краіну забраць. Ці ж вы бачылі, у чужом свайго не знойдзеш ніколі. У чужым свайго не знойдзеш? Не знойдзеш ніколі. Як не рабі, дык свайго не знойдзеш. Можаш за чужое ды сваё траціць, і гэта бывае. Вялікі кусок горла дзярэ. З-за чужога сваё страціш. Не здзіўлюся, калі словы старога краўца яшчэ пры ягоным жыцці стануць прароцтвам. Карэнных жыхароў у Налібаках амаль не засталося, бо амаль усе выехалі па вайне. Марыя Шаўнерчык, 95-гадовая бабуля, вырашыла ў свой час застацца на радзіме, аб чым не шкадуе. Яна гадамі вядзе перапіску з усім налібацкім сусветам. Та ўжо цяпер нашых тут нема, як немец выгнаў, ніхто сюда не вярнуўся. І вот хто ў Польшчы, хто ў Амерыцы, хто ў Аўстраліі, а ўсе тут чужапаны. Яны панялі, што тут няма нікога, дык з дальшых вёсак сюда ехалі лягчэй жа жыць. Во, папрыязджалі, Бог веда, от не пішуць з Амерыкі пісьма. Я то так от яшчэ адпісваю, а яны рады, просяць мяне. Напиши, что там у вас и як у вас. А про что они пытаются? Як живем, як до костела, а тихонечко кто в церкву, бо я еж не было николи. Православных же нема, не охрищать у этой церкви. Уже в Налибаках наших людей нема, только все чужапаны. З'яўленне вялікага праваслаўнага храма ў мястэчку, дзе жыве некалькі праваслаўных, для старых налібакцаў самая незвычайная падзея. Местачкоўцы гавораць пра моцныя сувязі ў сталіцы, у мясцовых бацюшак. Адно слова – чужапаны. У Налібак пачынаецца новая гісторыя, але дзякуючы працы Дмітра Гурневіча, былое старых Налібак будзе ўплываць і на заўтрашні дзень. Налібакі і жыхароў мястэчка ў сваіх падарожных нататках расказваў Дмітрий Бартосік.